drodze. Wyważam drzwi z buta, trafiam celnie metaforami, jak zatrze Andrzej Bluta. Kocham Gdańsk, okaż się pożalu, urodziłem się w prawutach, tam się znam na skrótach, jak prąd na drutach. Ciary na twym ciele, kobiecie deluxe nuta. Hardkorowy dźwięk jak z policyjnego kokuta. Premiera zdjęta na żuta, pod nią trzy gości. Deluxe S, akademia umiejętności. O nie, trzymaj mnie w chudze, robię czystki, kręcą się kasety, dyski. Deluxe, patrz, widzisz błyski, mówią, że bliski prawdziwych. Dobrze mówią, dobre pyski, wiedzą kto tu przyciska przyciski. Biegają po pociski, durni i tak nie sięgacie miski. Nagręcasz teledyski, tak i tak cię zbombuje. Niszcząc rymem zapruję, ci galo robi się niski. Gdy wchodzę, pleców strzeż, bądź grzeczny towarzyski. Siemasz uściski, mam książek Galeriego Mości. Co możesz mi zarzucić, już mojej inności. Rymy to forma na gości, moich życiowych mądrości. Czek naukę z doświadczeń zdobywanych w przeszłości. Zadaję szkoły idee, jestem blisko tych wartości. Nowa szkoła, to my ją tworzymy, tu nie ma litości. Dla ostrości domowy chyba nie trzeba komentarzu. Bycie czuję się pewnie, jak golub na wirażu. Rybson, rybionka, po prostu piękny od kołyski. Niech cię wygląd nie myli, pod deski tram do walizki. Śledztwo zawieszone, wiem, znikną odciski. Gdy gnijesz ty, ja przychylam sobie z lodem whisky. Oddycham haszem whisky, lekko się zawieszam. Wymyślam, rymy mieszam, wypalam na kompakt dyski. Małe krążki jak terrorystki, pompują tu we wszystkich. Deluxe, konkretny rym MC z zawodu. Styl nie do sklonowania, jak cząsteczki DNA kodu. Wiem, że jeszcze dużo pracy, dużo do celu schodów. Ale świadom tego, co potrafię, idę do przodu. Wiem, że to na poziomie, że mam rymów jak lodu. Że pasuje do rapu jak alufelgi do samochodu. Świeża krew PL narodu, prosto z GDS Kagrodu. Nie uda ci się nas zatrzymać, szkoda czyjegokolwiek zachodu. Robię te czystki, bo ten zbrud trzeba wietrzyć. Gładki z tej śliski, za to babki chcą się pieprzyć. Chcesz się polepszyć, tylko czyhasz na syso. Oberwę ci jak listki, napiję i zjaram. Prawdę gadam, z pamięci zostaną przebłyski. Doprowadzę do stanu, w jakim są niebieskich nyski. Zimne natryski ochłodziły, źle patrzało ci z miski. Tu Gdańska, ja Maja, takiej mocy nie byłeś bliski. Nowa era, wraz z nią nowy rap lepszy. Pierdol twarze narkotyki, deluxe ci to pieprzy. Nie spieprzy swoje szanse, tak jak Andrzej Gołota. Na zawsze pozostanę sobą, to cenniejsze od złota. Pozostanę sobą, to cenniejsze od złota. Więc nie bądź idiota, powstań w swojej lidze. Nie trenujesz, a nagrywasz, za takich się ja wstydzę. Nie tylko ja to widzę i nie tylko ja błyszczę. Frejerzy mnie nie lubią, bo ich ustawicznie niszczę. Frejerzy mnie nie lubią, bo ich ustawicznie niszczę. Ustawicznie prochy mikrofonu czyszczę. Pracują swoje, rypsą felak, dobre groje. Razem 100% klika, werbalny wpierdol, taka taktyka. Takich będę odpychać, być musi, że zdechnie. Ten kto ma zdychać, ten kto ma zdychać. Nie umią tym oddychać, na podwórku nie mogli postać. Rymują o jaraniu, a nie wiedzą gdzie je dostać. Wystarczy jeden wers, a już nie mogą sprostać. Pora w 2000, aby właśnie z takimi się rozstać. Jak tam?